sayın dinleyiciler. Burası TGRT Radyosu. Şimdi radyo tiyatrosunu sunuyoruz. Onlar da insandı. Yazan Cengiz Dağcı. Radyoyu uygulayan Tayfun Türkili. Yöneten İslam Gemici. Prodüktör Niyazi Hancı. Mustafa Cemiloğlu, çeyrek asırlık hapis hayatı ve uzun mücadelelerden sonra bugün bir avuç Kırım Türküyle öz vatanları Kırım topraklarında tutunmaya çalışıyor. Çadırlarda yaşayan bu küçücük topluluğun dışındaki milyonlar hala Sibirya ve Sovyetlerin diğer bölgelerinde. Bu hikaye nasıl başladı? İşte büyük trajedinin özeti. Macik, hürmeyi bırak da yürü. Evimize gecikiyoruz kızım. Neredeyse hava kararacak. Bak, böğürme dedim sana. Kanın acıktıysa eve kadar sabret. Yok, keyfinden böğürüyorsan o başka tabii. Şöyle bana aslan gibi bir boğa doğru kızım. Görenler maşallah. Ne o Bekir ağa, tek başına kiminle konuşuyorsun? Kim o? Sen misin Enver? He ya. Kiminle olacak? Macik'le konuşuyorum. İnekle mi? Ha. Hayrola, nereye götürüyordun hayvanı? Rum köyüne. Rum köyüne mi? Hı. Ne işin vardı orada? Sen onu boş ver de bugün bizim tarlaya hiç çıktın mı? Ha? Hava değişecek gibi. 2-3 haftaya kadar tütünleri kaldıramazsak işimiz kötüdür ha. Eskiden kazaklar gelir tütüne yardım ederlerdi. Şimdi onlar da görünmüyorlar artık. Yerin dibine girsinler. Allah'a şükür bizim köy bu zamana kadar neden temiz kaldı? Alma Rus'u yanına, alırsın bela başına demişler. Öyle öyle, doğrusu doğru. Bu sabah çoban Seyit Ali'nin 3 oğlu sizin tarlaya doğru gidiyorlardı. Öyle mi? Seyit Ali'nin büyük olan Remzi Nicedir Esma yengenin gözüne girmek istiyor, biliyor musun? Bizim hanımın, neden şu? Neden olacak bilmez gibi sorma Bekir ağa. Kızın Ayşe yüzünden. Kız 15'ini buldu. Sen istesen de istemesen de bir gün gelip evlenecek. Orası öyle ama... Seyit Ali'nin Remzi hem dürüst hem de meşe ağacı gibi sağlam, namuslu bir delikanlı. Seyit Ali'leri severim ama bu işin dillerde gezmesinden hiç hoşlanmam Enver. Dillerde dolaşmıyor kızım Bekir ağa. Bilirsin ben Seyit Ali'lerin akrabası olurum. Remzi olan geçenlerde derdini açtı bana, ayıp mı? Ayıp tabii ya. Kızma be Bekir ağa. Ben sadece elçiyim. Oğlan derdini açtı bana, ben de sana söyledim işte. Hem damadı Samsun'dan getirecek değilsin ya, sonunda köyden birine vereceksin Ayşe'yi. Kime verirsem veririm, belki de hiç vermem, kız benim değil mi ya? Abi yeter bu kadar otladın Macik. Çatlayıncaya kadar yiyecek değilsin ya, hadi yürü yürü yürü, hadi hadi. Erçilmiştir, Remzi derdini açmışmış da, tövbe tövbe. Acaba kaç yaşındaki evlendireceğim onu? Olsun olsun da 12. Hadi bilemedin 13. Canım hepsi 15 yaşında daha. Ağzı süt kokuyor. Ay Allah. Be! Macik be! Yürü biraz da acele edelim. Yoksa karanlığa kalacağız. Hadi be! Be! Ne bileyim kızım, ineği Rum köyüne götürecekti, neredeyse gelir. İşte bak geldi bile. Hadi kızım, hadi birkaç adım kaldı. Naz yapmaktan vazgeç artık. Hele şükür gelebildim Bekir, meraktan öldük dirildik. Karnım da çok acıktı. Hemen yemeği hazırla Esma. Ben hazırlarım babacığım. Ne var ne yok, bostanı suladınız mı ben yokken? Akşamüstü battalın Enver geçiyordu yoldan. Benim suyu alın bostanı sulayın dedi. Aşk olsun Enver'e, tıpkı bir evlat gibi. Bu Seyit Ali'lerin akrabası olan Enver mi? Bu köyde başka Enver var mı? Elbette o. arı bal alacak çiçeği bilir tabii. Ne dedin, duyamadım. Hiç canım, karanlık oldu da hadi şu lambayı yakalım dedim. Lamba yanı başında duruyor, yak. İyi. Buyur yemeğini babacığım. Oh, sağ ol kızım. Sen bugün tütünlere bakmak için tarlaya gittin mi? Hayır, ben gitmedim, annem gitti. Seyit Ali'lerin oğulları yardıma gelmiş bizim tarlaya, öyle mi? Evet o. Hatır sormaya gelmişler. Yardım da ettiler. Demek kendi tütünleri tarlada yatarken bize yardıma geldiler ha? Büyükleri olan Remzi, Bekir ağama söyleyin onu yardımsız bırakmayız dedi. Remzi mi? Hadi hadi yemeğini ye. Hani acıkmıştın? Sabahleyin erken kalkalım da tütünü kaldırmaya bakalım. Hava yağacağı benzer. Tütünü tarlada bırakmak iyi değildir. Konu komşunun yardımına güvenip de tembellik etmeyelim ha. Oh. Halimize sevinip Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere şükretmeliyiz. Bizim gibilerin çalışıp çabalamaktan başka çareleri yoktur. Komünizm gibi desene baba. Komünizma mı? Ne? Komünizma değil baba. Komünizm. Sen ne karın ağrısı hissedin. Komünizma işte ne? Ama komünizmayı Ruslar uydurduklarına göre bizim millete uymaz o. Hayır baba. Komünizmi Ruslar değil, Almanlar çıkardılar. Komünizmin babası Yahudi asıllı bir Alman olan Karl Marx. Dünya kadar yeni şey öğrendi Ayşe. Bak seni bile sustırdı. Sen Kalamala'nın ne olduğunu bilir miydin? Nereden bileceksin ki? Anne, Kalamala değil, Karl Marx. Aman aman işte dilim dönmüyor, ne yapayım yani. Ben Kalamala diyorum işte. Bak sana Karl Marx'ın resmini göstereyim baba. Gazetede var. Bak şu sakallı olan var ya. İşte o Karl Marx'mış. İşte tamam, o Rus'tur o. Rus değil baba, Alman. Rus'tur. Rus tanımam mı ben bu bakınca? Allah. Ayşe'den iyi mi bileceksin ben sen? Bilirim ben, bilirim, bilirim. Ama Alman baba. Sakalına baksana kızım. Alman'da böyle sakal ne arar? Rus'tur o mesela. Hayır babacığım, bu adam. Okudum ben. Tövbe de. Böyle komünizma gibi pislik işler Ruslardan çıkar kızım. Sakalından anladım. Ya Rus'tur ya da Yahudidir bu. Baba ben zaten Yahudi asıllı olduğunu söylemiştim ya. Yeter artık canım. Bırakın o kalamalaları, komalizmaları da geçin etli kuru fasulyenin başına bakayım. Biz fakirlerin karnını ne kalamala doyurur ne de komalizma. Hadi yemeğinizi yiyin de Allah'a bunları verdiği için şükredin. Toprağımız var, suyumuz var. Daha ne lazım ki bize? Ah, haklısın, haklısın. Komünizma toprakları köylünün elinden alacakmış diye bir söylenti çıkmış, duydunuz mu? Yok, kim alacakmış? Bilir miyim ben canım, komünizma. Yalandır. Yalan değil. Ak Mescid'den gelenler söylemiş haberi. Her söylenene inanma öyle. Boş yere çıkmaz böyle haberler. Madem dumanı göründü uzun sürmez, ateşi de görünür elbet. Yalan dedim sana. Bağın bahçen açıkta diye kim alır senin toprağını? Söyle bana, kim? Gelirse biri... Bir iki kavun, kiraz, bir iki salkım üzüm veririz gider işte. Evvelden ne naçalnikler, gospodinler, barinler gelirdi Rusya'dan, unuttun mu? Ama şimdi iş başka Esma. Nesi başka? Gelirse misafir gibi yer gider. Misafirden de bir şey esirgenmez ya. Ama insanın toprağını almak ne demekmiş? Toprak almak, can almak demektir. Baba toprağı bu, baba toprağı. Dünyada namus denen şey tükenmedi daha. Korkma Bekir ağa. Öyle deme Esma. Korkuyorum ben bu komünizmadan. Toprağa bir girerse nasıl çıkartırsın sonra? Hele bir yanarsın bakayım toprağıma, bağıma da göreyim. Yüzünü gözünü tırmalar. Leşini serer, ciğerlerini köpeklere yediririm. Benim babam bağımı komünizmaya ver diye mi verdi sana? Bize verdi, bize. Komünizmaya değil. Anne, baba şuraya bakın. Dışarıda kestirme sırıklarının orada iki kişi durmuş bize bakıyor. Allah Allah. Kim onlar ya? Ay vay vay vay. Perişan, kılıksız iki kişi bunlar. Birinin sakalı aynı Kalamala'nın sakalına benziyor vallahi. Kim bu fukaralar? Yahu durmadan bize bakıp duruyorlar. Söyledim ya, biri Kalamala, öbürü de oğlu komünizma. Anne, Kalamala öleli 100 yıl oluyor. Komünizme gelince o insan değil, bir parti, bir teşkilat. Bunlar Ruslara benziyor. Berbat görünüyorlar. Baksanıza ayakta duracak halleri yok. Karınları da aç olmalı. Zavallılar. Çağırıp iki lokma bir şey verelim şunlara Bekir ha. Bilmem ki, pek de itimat edilecek kişilere benzemiyorlar. Şimdi anlarız. Ayşe, git çağır onları şuraya. Karınları açsa buraya getir. Peki anne. Buralı olmadıkları belli. Hiç görmedim daha önce. Dur bakalım hele, dur dur. Ayşe buraya bir getirsin onları da ne olduklarını anlarız. Bekir. Ha. İster misin komünizmadan gelsin bunlar? Topraklarımızı, hayvanlarımızı almaya kalkışsınlar. Yok canım, yok canım. Bir gariban bunlar. Esma bak sana. Sen ne dersen de. Bunların karınlarını doyurup yollayalım biz. Canım, burada yatıracak değiliz ya. Otel değil bizim evimiz. Baba, getirdim işte. Kimmiş bunlar kızım? Baba oğul. İkisi de zavallı kimler. Rusya'nın içlerinden geliyorlarmış. Köylerde iş arıyorlar. İş mi arıyorlarmış? İyi de bizim işçiye ihtiyacımız yok ki. Yok. Bizi dışarı atmayın yürekli Türk. Ne yurdumuz var, ne de yiyecek bir dilimiz. İyi de benim şimdi evimde... Köpeğin oluruz istersen, her bir işini yaparız. Öyle değil mi Yuvan? Hadi söyle, sen de yalvar bu yürekli Türk'e. Çabuk diz gül, hadi. Tabii, yeter ki bize iş verin, ekmek verin. İsterseniz köpeğiniz oluruz. Aha, bakın bu oğlum Ivan. Güçlü kuvvetlidir ha. Her bir işi yapar. Ne olur efendi, bize yardım et koma. Sağ olun ha. Tamam. Kalkın ikiniz de yerden hadi. İnsan dediğiniz köle değildir. Zengin değilim ama size yardım edeceğim. Sizler bizim misafirimizsiniz. Oh, sağ olun. Oh, yürekli efendim. Yürekli soylu Türk. İvan. Köpek. Sen de teşekkür etsene benimle. Teşekkür ederiz efendimiz. Teşekkür ederiz. Ayşe, hemen bir sofra hazırlayın. Neyimiz var, neyimiz yoksa önlerine koyun çabuk. Hadi. Baksanıza açlıktan ayakta duramıyor zavallılar. Hadi. Bekir. Ha. Kimmiş bunlar sordum. Canım, ne gereği var hanım? Misafirler aç işte. Aç, çıplak, yurtsuz. Allah'ın iki kulu, görmüyor musun bunlar zavallılar? Biz poltavalıyız Kosmatin. Yaptığımız işe göre para ver bize. Ne iş olursa yaparız. Ben ihtiyarım ama odun keserim, su taşırım, hayvanlara bakarım. İvan da zor işleri yapar. İvan! Prosi! Kosmaka! Yavru İvan köpek gibi yavrar sana diye. Acıyın bize efendim, acıyın. Tamam. Yalvarmayın artık, tamam. Ne iş verecek misiniz Kosmatin? Alacak mısınız bizi yanınıza? İyi mi? Ha? Alacak mısın Kosmatin? Ya bilmiyorum, evdekilerle konuşmam lazım. Siz bir şeyler atıştırın, ben şimdi geliyorum. Hadi siz tamam. Yiyin biraz, karnınız doyur. Yuvan gördün mü? Bu Müslüman çok aptal birine benziyor. Evet, çok aptal birine benziyor. Bize hemen yiyecek verdi. Ama bak. Ben ne yaparsam sen de aynını yap. Ben ağlayınca sen de ağla. Ben yalvarınca sen de yalvar. Tamam. Gerekirse ayaklarına sarıl. Yalvar. Seni dövse de sesini çıkarma. Yalvar. Tamam, sesimi çıkarmam. Yalvarırım. İsterse dövsün. Kapılara dikkat ettin mi İvan? Kapılara. Evet ettim. Hepsi kilitsiz. Kümesin ve evin kapıları hepsi kilitsiz. Dedim ya. Çok aptal. Bu evi soyup tavana çevireceğiz. Abi çeviririz. Abi. Yalnız at çalmak yok. Neden? Çünkü Türkler ata çok düşkündürler. Ayrıca atı çalıp satamayız da. Parayı ise çalarız ve kullanırız. Ruslar bu kırımlı Türk ailesinin merhametini en iğrenç şekilde istismar ederken, misafirlerin karnını doyuran Bekir Ağa da karısı ve kızıyla görüşmekteydi. Çok acıdım hallerine Esma. Sen de gördün işte, perişan vaziyetteler. Hani karşında diz çöküp yalvardıklarında utanmasam ağlayacak. Ne yapalım, işler de çalışsınlar bari. Zavallıları kapı dışarı edersek nereye giderler, nerede yatıp kalkarlar? Doğru söylersin hanım, doğru. Zengin değiliz ama ne yapalım, sofraya iki tabak daha ilave ederiz ha? Sütünler hala tarlada, bari onları kaldırmamıza yardım ederler. Tabii, benim eski gömleklerimden de ver zavallılara ha? Yarın Berber Hasan'a götürüp bir güzel de tıraş ettiririm onları. İnsan kılığına girerler şöyle. Onlar bir şey değil de en mühimi nerede yatıracağız bu baba oğlu biz? Hiç düşünmedim bak bunu. Arada yatsınlar. İçerisini temizlesinler, orada yatıp kalksınlar. Canım hayvan mı bunlar, insan yahu? O zaman sofaya yatak sereriz, orada yatarlar. Olmaz, biz Müslümanız, onlar Hristiyan. Canım ahıra olmaz diyorsun, sofaya olmaz diyorsun. Yani ne yapalım, bunlar için ilave ev mi yapacağız? En iyisi ahır, temizleyip atsınlar orada. Yahu Esma, ahır hayvanlar içindir. Ay dışarıda yatmaktansa ahırda yatmak daha iyidir. Ne yani, Rusya'da altın saraylarda mı yatıyorlardı? Sen de haklısın. İyi de bakalım ahırda yatmaya razı olacaklar mı? Olmazlarsa karınlarını doyurup kapı dışarı edersin sen de. Doğru söylersin be, doğru ya. Doğru. Hadi git söyle onlara. Yapacakları işleri anlat. Yiyecekleri, içecekleri, soframızda ne varsa paylaşırız. Tütünler kalktıktan sonra da 3-5 kuruş vereceğini söylersin, olur biter. Tamam. Kumandan gibi emretme bana. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Şimdi... diyeceğim ki onlara, siz Rusya'da altın saraylarda yatmıyordunuz herhalde diyeceğim. Sonra tütünü kaldıracaksınız, hayvanlara bakacaksınız diyeceğim. Sonra da iş bitince 3-5 kuruş vereceğim diyeceğim. İşte, tamam işte, şimdi gidip söylüyorum. Tamam işte, böyle. Evet, afiyet olsun, afiyet olsun. Zahmetlerinizi yediniz mi? Yedik Gosmotin. Sen çok iyi bir adamsın. Afiyet olsun, afiyet olsun. Gosmotin, karar verdin mi? Bize iş verecek misin? 2-3 hafta için 2 adam lazımdı bana zaten. Gönlünden ne koparsa onu verirsin Gosmotin. Köpeğine verdiğin yemek kadar bizde versen kafi. Yeter ki dışarı atma bizi. Öyle şey olmaz. Bizim yediğimizden yiyeceksiniz. Orada da yatarsınız ha? Bravo. İstersen yol kenarında bile yatarsın Gosmotin. Sokakta olmaz canım. Orada yatarsınız. Hatta duvar dibinde bile uyuruz. Öyle değil mi bak? Tabii. Duvar dibinde uyuruz biz, evet. Yok canım, yolda duvar dibinde olmaz. Ahırda yatarsınız işte, anlaştık mı? Tabii yatarız Gosmotin. Senin ahırın bizim için altın saraydı. Öyle değil mi lan? Evet. Sizin ahırınız bizim için saraydan farksızdır efendim. Evet, saraydan farksızdır efendim. Böylece Bekir Ağa'nın evine yerleşen iki Rus'un keyfine diyecek yoktu. Ekmek elden, su göldendi. Hiç iyi var mı hiç? Türk yemekleri susuz ırklaktan geçmiyor. Evet geçmiyor. Usandım artık İvan, usandım. Ben de usandım. Yol yürümekten usandım, aç kalmaktan usandım. Burada rahatız, az çalışıp çok yiyoruz. Ama ne bileyim, artık gitmem bu Müslüman evinden ben de İvan, gitmem. Ya sen? Bilmem, düşünmedim daha. Fena mı burası? Müslüman toprağına yerleşsek fena mı olur ha? İvan? Bilmem dedim ya. Şimdi bu topraklar artık fakirlere verilecek mi hiç? Verirsin, bana ne? Ben istemem burayı. Sen aptalsın İvan. Aptal. Bizi evine alan Türk kadar aptalsın. Neden istemiyorsun ki bu toprağı? Beğenmedim bu toprağı. Domuz yok bir kere bu topraklarda. Domuz olsa bile beslenmez buralarda. Domuzsuz toprağı ben ne yapayım ha? Doğru. Doğru ama toprak bizim olursa Müslüman'ın ineğini, koyunlarını, keçilerini satıp tam 10 tane domuz alırız. 10 tane arz, 15 tane alırız. Peki 20 tane alırız beyvan. 30 tane alırız, 30 tane. İki Rus'un köye gelişi, hele Bekir Ağa'nın evinde kalışları bir anda olay olmuştu. Köy halkı Rusları sevmezdi. Bu yüzden Bekir Ağa'ya da pek iyi gözle bakmıyorlardı. Bu arada Esma'nın iki kabak sürgünü kuruduğunda, Enver'in 5 yaşındaki oğlu damdan düştüğünde ve Bekir Ağa'nın ensesinde çıban çıktığında artık herkes bunun Rusların yüzünden olduğuna iyice inanmıştı. Yalnız Bekir Ağa Ruslara toz kondurmuyordu. Ne var ki Bekir anında fikrini değiştiren bir olay oldu. Gözü gibi baktığı, canı gibi sevdiği ineği Macik birden amansız bir hastalığa tutuldu. Hayvan öldü ölüyor derken çoban Seyid Ali'nin bakımı sayesinde iyileşti. Karısı Esma da, Bekir Ağa da bunların evlerini aldıkları Rusların yüzünden olduğuna inanıyorlardı. Köylü doğru söylüyor Bekir. Başımıza gelen bütün bu uğursuzluklar hep o Rusların yüzünden. Kalamalaylı oğlu İman'ı mı diyorsun? Evet, köyümüzde başka Rus var mı? Attırma tepimi. Esma, ne yaptı bu karalar? İkisi de çalışkan, namuslu insanlar. Akşama kadar tütünde çalışıyorlar. Hayvanlara bakıyorlar. Bostanı suluyorlar. Kime ne zararı dokundu ki zavallıları? Bütün bu belalar hep onların toprağımıza ayak bastığı günden başladı. Neymiş o belalar? Daha neymiş diye soruyorsun bir de. Macik hastalandı, yattı bir. Çoban Seyid Ali ineği iyileştirdi diye haksızca kızdın, kalbini kırdın, iki. Enver'in oğlu damdan düştü, üç. Ensende çıban çıktı, dört. İki kabak sürgünüm kurudu, beş. Bekir, Bekir, bunca belayı bu köy 5 yılda görmedi. İyi. Madem öyle ben de yarından itibaren atarım Kalamalaylı oğlunu dışarı. Ama Bekir dediğini yapamadı. İki Rus'u, Kalamalaylı oğlu İvan'ı kapı dışarı edemedi. Çünkü o gün şiddetli sağanak halinde bir yağmur vardı dışarıda. Bekir'in yufka yüreği, iki Rus'u bu havada dışarıya atmaya razı gelemedi. Ama ertesi günü günlük güneşlik bir hava hakimdi etrafa. Evet. Sizlerle anlaştığımız gibi 2 hafta sona erdi. Evet ama Gaspodin, biz senden çok memnunuz. Evet siz de yani... Bu... Hadi Bekir, hadi anlat onlara, sonra da ver paralarını. Ha, tabii. bakın alın şu paraları. Heh. Emeğiniz, tarlada bostanda çalıştınız ya. Alın paranızı işte. Sizlere iyi yolculuklar abi. Ama kapı önünde torbalar duruyor. Giderken onları da alın. İçinde yiyecek falan var. Etme Gusbotin. Atma bizi dışarıdan. Yalvarırız, atma. Biz sokağa atma. Ben iş burada... İstersen köpeğin oluruz Gusbotin. Acı bize ne olur. Bak 60 yaşındayım Gusbotin. Artık gidecek yerim kalmadı. Yürüyecek takatım da yok. Atmayın bizi dışarıya. Yalvarırız, atmayın. Ne olur. Atmayın. Gospodin. Elini ayağını öpeyim. Ne var? Şey diyorum. Ne diyorsun canım? Biliyorum. Ben de çok kötü oldum. İyi canım, ne yapalım? İstiyorsan kalsınlar. Daha buyur. Buyur. Peki madem öyle kalabilirsiniz burada, ne yapalım? Ben elini öpeyim. Sen neyi Müslümansın Gospodin. Neyi adamsın sen. Sen neyi adamsın. Biz senin köpeğin olamayız. Tamam. Kesin artık ağlamayı. Hadi kesin. Yalvarmayı, ağlamayı kesin artık. Tamam. Baba! Neredesin baba? Bekir, Ayşe bu. Bir şey mi oldu yoksa? Tarlada adamlar var. Çabuk gel. Ne adamlar mı? Hemen geliyorum. Hadi. Görüyor musun? Evet görüyorum. Ellerinde de bir şeyler var. Ne yapıyorlar öyle? Bizim tarlayı ölçüp biçiyorlar baba. Allah Allah. Kimler acaba? Neden ölçüyorlar bizim tarlayı? Bak birkaç kişi daha Kuşkaya'dan yola inip bizim tarlaya giriyor. Tarlada tütün mütün de yok ki neden giriyor? Çingenelerdir canım bunlar. Başka kim olabilir ki? Bekle bak birazdan ayı getirip oynatmaya başlarlar ha. Çingene değil bunlar baba. Çingenenin Kuşkaya'da işi ne? Doğru. Şekerle Kuşkaya'da ne yapsın? İyi de bunlar kim peki? Bak yoldaki adamlar da bizim tarlaya girmeye başladılar. Baba ne arıyorlar bizim tarlada? Allah Allah, ne bileyim kızım, herhalde kelebek yakalamaya gelmediler. Baba biri atıyla bize doğru geliyor. Ne? tarla kimin? Benim. İyi. Şu yukarıdaki tepeyi görüyor musun? Kuşkaya mı diyorsun? O tepenin adı Kuşkaya'dır. Her neyse, biz o tepeyi senin tarlana devireceğiz. Nasıl? Yani nasıl devireceksiniz? Sen neden tepeyi tarlama devireceksiniz? Yol yapılacak oraya, asfalt yol. Otomobiller için. Mecburen tepeyi senin tarlaya devireceğiz. Yani tarlanın yarısını kullanmayacaksın arkadaş. Üzerini taş toprak örtecek. Evet, evet. Anladığına göre mesele yok. Ben itiraz edersin sanmıştım. Hoş, itiraz etsen de ne olacak? Hükümet işi bu çünkü. Hadi hoşça kal. Hey, dur bir dakika dur. Ne var? Söylesene neden o tepeyi benim tarlama devireceksiniz kuzum? Cahil Tatar. Görmüyor musun? Tepe şoseyi hamut gibi nasıl bükmüş? Baksana. Bükmüşse ne olur yani? Tepeyi devirirsek Yalta ile Simferopol arasındaki 70 kilometrelik yol en az 200 metre kısalacak. Anladın mı şimdi? Anlamadım ama en iyisi sana anladım demektir. Anlamadım dersen bu sefer kalkacak bana Ayı Dağı'nı Karadeniz'e devireceğini anlatmaya başlayacaksın. Cahil Tatar. Sen anlamasın bu işlerden. Senin gibilerini ben Yalta Tiyatrosu'nda da gördüm. Ağzınızdan ateş çıkartırsınız. Kuşkaya'yı devireceksin ha. Ayşe, ne dersin, devirir mi bu Kuşkaya'yı bizim tarlaya? Bilemem baba. Ama bu adam senin Yalta Tiyatrosu'nda seyrettiğin hokkabazlardan değil. Adamın yüzüne ve kıyafetine bakarsan hükümetten geliyor. Kimse, hükümet bile olsa benim tarlama bir şey deviremez. Önceleri tarlası elden gidecek diye uykuları kaçan Bekir Ağa, aradan bir iki ay geçip de kimsenin tarlasına el koymadığını görünce meseleyi unutmaya başlamıştı. Ama bir gece sabaha karşı derin uykudayken kapısı gürültüyle vurulmaya başladı. Bekir Ağa! Bekir Ağa! Bekir Ağa kalk uyan! Uyan! Kapıyı vuran kim o? Benim Bekir Ağa, benim. Enver! Çabuk açtı kapıyı! Gel Enver, ne oldu? Bu saatte neden uyandırdın beni ha? Ruslar Bekir Ağa. Ruslar geldi köyümüze. Ruslar mı? Ne istiyormuş bu dinsizler? Her evden bir erkekle bir araba istiyorlar Bekir Ağa. Ne dedin? Millet karşı mahalle meydanında toplandı. Yalta'nın üstünde yeni yapılan yola taş taşınacakmış. Gitmem canım, bana yolun lüzumu yok. Bahçemin de tarlamın da yolu var benim. Karşı mahalle ana baba günü. Millet birbirine girdi. Seyit Aliler de Çilingirler de gitmeyiz dediler. İyi demişler. Ama Ruslar zorluyorlar. İş zora kalırsa her birinin kafasını patlatırım ben ha. Bir şey yapamayız Bekir Ağa. Memiş'in deresinin üstünde yolda belki 100 tane asker var. Asker mi dedin? Hem de tepeden tırnağa silahlı. Harbi etmeye mi gelmiş bu dinsizler? Molla Recep cemaate katılın dedi. İtiraz edilirse asker ateş eder. Kan dökülür dedi. Doğru söylemiş ha. Ruslar senin eve gelmeden haber vereyim dedim. Ne yapacaksın şimdi? Bilir miyim Enver? Ayşe hasta, Esma halsiz. Ne yapayım ben de gidip komünizmaya yol açayım bari ha. Dur. İvan evde mi? Evde. Neden sordun? Uyandır İvan'ı. Ver arabayı gitsin. O çalışsın senin yerine. İyi düşündüm ben ver. Peki ya sen ne yapacaksın? Çare yok. Ben gideceğim Bekir Ağa. Karşı çıkarak birkaçını öldürsek bile bu bir işe yaramaz. Hadi ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Güle güle Enver. Güle güle oğlum. Güle güle. Güle güle. Enver iyi dedi. İvan olacak. Dinsiz sütçü beygiri gibi yatacağına kalkıp benim yerime taş taşısın bakayım. Hadi. Hey! Bu kadar uyudunuz kafi. Kalkın bakalım hadi. Kalk. Kim o kapıya vuran? Kosmodin sen misin? Benim ya. Aç şu kapıyı. Aç İvan. Bir şey mi oldu gospodin? Oldu ya. Sizinkiler köyü ablukaya almış. Her evden bir erkekle bir araba istiyorlarmış. Neden gospodin? Homolizmaya yol yapılacakmış. Giyin ve arabamı alıp çalışmaya git. Hadi bakayım hadi. Git de komünizmanın yolunu yap. Reziller, köpek gibisiniz. Kendi memleketinizde insan gibi yaşayamıyorsunuz. Başkalarının hayatını da zehir ediyorsunuz. Tamam tamam. Kızma gospodin. Hemen giyinip çalışmaya giderim. Hey İvan! İvan! Ne oluyor orada? Bizimkiler baba, bizimkiler. Ha? Onlar gelmiş köye. Komünizmi yerleştirmek isteyen Rusların baskıları köy halkının üstünde her geçen gün biraz daha artıyordu. Sonra güz geldi. Bekir Ağa kız Ayşe'yi Çoban Seyit Ali'nin büyük oğlanı Remzi ile evlendirdi. Öte yandan Rusların yol yapımı sürüyordu. Ancak Rusların köydeki varlığı Türklerin huzurunu kaçırıyordu. Yıllar yılı kilit nedir bilmeyen Kırım Türkleri Ruslar yüzünden kapılarına kilit takmaya başladılar. Sık sık ya bir tavuk ya da bir koyun ansızın kayboluyordu. Bekir Ağa'nın evinde kalan İvansa yol için taş taşıyan Türklerin başına verilmişti kontrol için. Elinde kırbaç bağırıp çağırıyordu. Çalışın! Hey sen! Sen! Biraz daha hızlı ol! Bana bak! Neden arabana az taş koydun ha? Doldur çabuk şu! Arabayı doldur! Daha fazla taş dolduramam. Günahtır, hayvan çekemem. Ben anlamam. O hayvan ne olsa taşır. Hadi cecilimi yap. Sana olmaz dedim. At o kadar yükü çekemez. Atın çekemezse sen çekersin. Lafını bil İvan. Ne ben ne de atım yük çekeriz. Burada benim dediğim olur. Ben yükle diyorsam yüklemek zorundasın. Pis Türk. Hadi. Emre diyorum sana. Bana bak diyetiz herif. Burada bize hem bedava taş taşıtıyorsunuz hem de küfrediyorsunuz. Hakkınız yok buna. Kes sesi. Sus. Ben Rus'um. İstersen bağırırım, istersen döverim. Çünkü ben Rus'um. Seni alçak. Ben soyluyum. Ben naçalnikim. Sense satarsın. Alçak. Şimdi gösteririm sana ben. Kırbacı yiyince aklın başına gelir. Al bakalım. Al. Al. Al. Seni namussuz. Seni de. Osunu da. Yalan fiziğim. Al. Dur vurmuşsun. Soracağım sana bunun hesabını İvan. Çıkartacağım seni. Çıkartacağım. Bir satar. Öldüreceğim seni. Geberteceğim seni. Hapse attıracağım seni. Kim kimi gebertecek göreceksin. Yakaladım kırbacını. Bırak. Gel şimdi. Bırak. Gel şimdi buraya bakalım. Bırak. Diyorum sana. Bakalım şimdi kim kimi dövecek. Başımı. Bir Türkler adamı kırbaçla değil böyle yumruklarla döveriz. Al bakalım. Al. Al. Bırak. Al. Al. Pis satara. Nasıl pis sizsiniz be. Siz Ruslar pis. Dur. Dur vurma. Vurma yavrum vurma. Bir daha elimi kaldırmayacağım sana. Sana vurma dedim. Atımdan ne istedin ha? Yeter. O zavallı hayvanın günahı neydi? Yeter. Yeter dövme artık beni. İstersen sana para vereyim. Aa, hayır. Kapınızda köle olarak çalışabilirim. Beş kuruş da istemem. Köpek. Vurma bana. Bizim köpeklerimiz bile senden daha haysiyetlidir. Al bakalım. Aa, al. Aa, hayır. Hayır. Vurma yalvarırım vurma. Dersini aldı işte. Bir daha kolay kolay bir Türk'e el kaldıramaz artık. İvan hiç kıpırdamıyor mu? Öldü mü yoksa? Hey İvan. İvan. Lan kan revan içine bırakmışım herifi. İnşallah ölmemiştir. Ama amacım öldürmek değildi ki. Şükür olsun sana Allah'ım ölmemiş. Öbür Ruslar görmeden kaçayım buradan yoksa ya hapse atarlar ya da öldürürler beni. Hey! Esma, Esma. Bekir, sen misin? Ha. Ha, o da ne? Arabadaki o kanlar içindeki de kim? İvan, konuşacağına yardım et de arabadan indirelim şu dilsizi, hadi. Tamam. Hadi, tut. Hay Allah, kim sokmuş bunu bu hale? Parçalanmadık yeri kalmamış, çok kötü dövmüşler. Verseydiler keşke. Kim dövmüş? Sabri. Hangi Sabri? Canım, Çoban Seyit Ali'nin en küçük oğlu. Neden dövmüş Sabri bunu? Neden olacak? Rus'un Rusluğu tutmuş işte. Kırbaçla hem Sabri'yi hem de atını dövmeye kalkışmış. Aa. Sabri de almış aşağı. Yer misin yemez misin? Bu hale sokmuş İvan'ı. İyi yapmış, elleri dert görmesin. Tövbe tövbe, bir an için olduğu yerde bırakayım da gebersin diye düşündüm ama yapamadım Esma. Acıdım. Arabayı aldığım gibi getirdim gene buraya. Kurtulamayacağız bu kalamalayla oğlundan. Getir, getir de yatıralım şuraya. Sen sıcak su hazırla. Sonra da yaralarını yıkayıp saralım. Olur. Ne yapalım? O da Allah'ın kulu. Yol ortasında bırakamazdım ki. Hey, İvan! İvan! Hey İvan, beni duyuyor musun? Ben... başım, her tarafım acıyor. Başım koksun geber. Para getirdin mi para İvan? Hani para getirecektin bu gece bana? Müslüman kafamı yardı. Parayı nasıl getireyim ben sana? Ay köpek. Daha dün gece para getireceğine söz vermemiş miydin bana? Müslüman fena halde dövdü beni. Cebetliydi kesinlikle. Para karşılığında sana çizmelerimi vermiştim ya köpek. Unuttun mu? Yeter be. Başlatma parandan. Ben canımla uğraşıyorum zaten. Hani Yegorov seni köye baş sapacaktı? Yegorov hani sana bu evi devredecekti? Ha? Bak nasıl yardılar kafanı sonunda köpek. Ben sana Müslümanlardan kork dediğim zaman sen ben kimseden korkmam demiştin. Bak satar nasıl ikiye ayırmış seni. Korkmazsın ha? İç seni. Korkma. Ben Müslümanlardan korkmam. İyileşeyim hepsinin intikamını alacağım. Bütün Müslümanları, bütün Türkleri bitireceğim. Tek tek öldüreceğim onları. Sus. Ne yaparsan yap. Sus. Romancı dün gece sana verdiğim o çizmelerimi geri ver bakayım. Oh. Para getirseydin çizmelerim senin olacaktı. Of başım. Rusların varlığı ve baskısı kendini Kırım köyünde her geçen gün biraz daha hissettiriyordu. Yol yapılıp asfaltlandıkça geçen arabaların sayısı da artıyordu. Emre'nin küçük oğlu Niyazi bir Rus otomobilinin altında kalarak öldü. Bu da yetmiyormuş gibi Ruslar bir gece içinde köyden 25 Türk'ü gözaltına aldılar. Bekir, Bekir, aç kapıyı çabuk. Kimsin sen? Hasan, berber Hasan. Aç çabuk şu kapıyı. Aa, ne oldu berber gecenin bu saatinde? Bütün köy ayakta Bekir. Rus askeri her tarafı sardı. Battalın Enver'i, Seyit Ali'nin Sabri'yi, Çilingir ve oğullarını... ...daha birçok kişiyi Memiş'in deresi üstündeki hapishaneye götürdüler. Deme ya. Peki suçları neymiş? Yeni yapılan hapishanenin içine pislemişler. Allah Allah. Alçaklar. Bunun için insan hapsedilir mi? Dur bekle de üstüme bir şey giyeyim de geleyim. Dur bekle biraz. Faydası olmaz Bekir ha. Biz 30 kişi gittik ama boşuna. Askerler hapishanenin çevresine bile yaklaştırmadılar. Hemen silah çekiyorlar. Vay canına. Çok insan daha kaçtı. Ama sakın sen evden çıkma. Belki sana dokunmazlar. Peki İvan nerede, gördün mü onu? Ondan kördü askerlerin arasında. Elinde de tabancalar. Yok ya. Ne de olsa evinde yatıp kalkıyor. Senin ekmeğini yiyor. Belki askerleri getirmez buraya. Neyse ben eve gidiyorum Bekir ha. Haberin olsun isterim. Sağ ol berber, sağ ol, sağ ol. Bekir. Ha. Bekir. Ha. Ne oluyor, ne söylüyordu berber Hasan sana? Ruslar 25 kişiyi hapse atmış. Enver'i, Seyit Ali'nin Sabri'yi, Çilingirleri filan. Askerler silahlanmış. İvan da askerlerin arasındaymış. Silahlıymış. Aman ya Rabbi. Peki sen ne yapacaksın? Şimdi giyinip oraya doğru bir gideceğim. Belki bir şeyler yaparım. Hmm. Ne oluyor bu köpeğe? Neden uluyup duruyor böyle? Oo, inek de böğürmeye başladı. Tövbe tövbe, havada da bir sıkıntı var. Bir saniye eksiktim. At da kişneyip tepinmeye başladı. Allah hayra yorsun. Ne oluyor yahu, çıldırdı mı bu hayvanlar? Aman aman. Bekir sallanıyoruz. Nerede, ne oluyor? Çok farkındayım, dua et resmen. Dua edin. Şimdi dışarıya kaçalım çabuk. Ay yarabbi, sen yavrularımızı koru, bizleri koru. Korkma. Geçti, zelzele bitti. Acaba köye bir zarar verdi mi dersin Bekir ağa? Ayşe iyi mi? Onların ha? Evine bir şey olmaz. Bilmem, gidip bakmam ister misin? Ha. Anne, baba iyi misiniz? Orada için dava sen misin? Biz de şimdi sizi merak ediyorduk. Köyümüzü zelzele size bir zarar vermedi ya. Allah'a şükür bir şey olmadı. Ayşe de sizi merak etmiş. Biz iyiyiz canım, iyiyiz. İnşallah köyde yıkılan yer falan yoktur ha? Var baba var. Bir tek yer yıkıldı. Neresi o? Rusların kurduğu hapishane. Oh iyi olmuş. Zelzele de hapishane yıkılınca içindekiler de kaçmışlar. Yani Enver'ler, senin Sabri falan hepsi kaçmış mı? Kaçmış. Korkudan Rus askerleri de sağa sola fırlamışlar. Amanın, biz kendi derdimizden kalamalayı unuttuk ya. Amanın, hepten aklımızdan çıktı o. Kalamala da kim? İvan'ın babası, Ağrı'nın yanındaki bölmede kalıyor ya. Hadi gelin bakalım ne yapıyor. Hiç sesin sedası çıkmadı zelzelede. Eyvah, gördün mü Bekir? Gördün mü? Zelzelede kalamanın kaldığı bütün duvar yıkılmış. Ay canına. İnşallah bir şey olmamıştır kalamalıya ha. Durun bir dakika. Şu çöken duvarın altında gözüken ayaklar ona ait olmasın? Hani nerede? Kalamala çöküntünün altında kalmış. Çabuk yardım edin. Hadi hala yaşıyorsa kurtaralım zavallıyı. Hadi kaldır. Sesi sedası da çıkmıyor. Bağırma, konuşacağına ellerini çalıştır. Hadi gayret. Hadi hop. Hadi yardım et. Çıktı işte. Ama hiç hareket etmiyor Bekir. Sakın. Hey kalamala cevap ver. Uyansana be adam, hadi. Hiç boşuna uğraşma kaynata. Adam çoktan ölmüş. Baksana, gözleri bile açık. Kendi derdimize düşüp dışarı kaçmasaydık onu kurtarabilirdik belki. Alın yazısı böyleymiş Bekir, üzme kendini. Şimdi ne yapacağız? Mezar açıp gömeceğiz. Sonuçta o da bir insan Esma. Bu gece bırakın olduğu yerde kalsın. Yarın sabah gelir gömeriz onu. İşte tabutu da hazırladım. Bir gömülmesi kaldı zavallım. Nereye gömeceksiniz kalamalayı? Müslüman mezarlığına gömecek halimiz yok ya. Yalta'ya gömülecek. Yalta uzak kaynata. Gurzuf'a götürsek olmaz mı? Gurzuf'ta Rus mezarlığı var mı? Var. Gurzuf'un gerisinde, soğuk suya varmadan yol üstünde. Bildiğim kadarıyla eskiden yoktu. Evvelce Rus yoktu ki. Ama şimdi akın akın geliyorlar. Ölenleri de Moskova'ya götürecek halleri yok tabi. Hey şuraya bakın. Ha? Kim geliyor? Kim o? İvan mı? Tam zamanında geldi. Merhaba. Ne yapıyorsunuz öyle? Gel buraya. Geceleri askerlerinizle köyü alt üst ediyorsunuz. Kabahatsiz insanları hapsediyorsunuz. Sonra da gelip hatırımızı soruyorsunuz. O tabut kimin? Kimin olacak? Babanın. Köylüleri tutuklayacağına burada olup da babanın canını kurtaraydın. Babam öldü mü? Dün geceki zelzelede sizin kaldığınız bölümdeki duvar yıkıldı İvan. Baban da altında kalarak öldü. Ya. Babanı nereye gömmenizi istersin? Bilir miyim ben? Nereye istersen oraya göm. İstersen şuraya göm. Babanı Gurzuf'taki Rus mezarlığına gömeceğiz İvan. İyi göm. Ne demek iyi göm? Cenazeyi Remzi benim arabamla götürecek. Sen de onunla git, yardım edersin. Tamam, gidin. Bastırdı. Evet, bastırdı. Birazdan kara çevirir. Hava çok soğuk. Hava karlanmadan sigara yakmak ister misin İvan? Ben sigara sarmam. Puro var bende. Puro içer misin sen? Ben puro içeceğim. Aman arabaya dikkat et İvan. Yokuş aşağı ineceğiz. Tamam. O zaman sen sür. Ben araba sürmeyi bilmem. Neden? Ben bayır aşağı araba süremem ki. Siz Tatarlar iyi araba sürersiniz. Peki. İn aşağı bakalım. Arabayı ben süreceğim. Evet. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam tamam. Yolun iki tarafı da uçurum. Yerde kaygan. Şimdi sen atı biraz öne çek. Arabanın ön tekerlekleri inişin ucunda durur durmaz arka tekerlekleri çarıkla. Tamam. Tamam çarıklarım. Aman dikkatli ol İvan. Atın başını sıkıca tut. Tuttun mu? Tuttum tuttum. Şimdi yavaş yavaş yürü bakalım. Bu gidişle Gurzuf'a öğleye varamayacağız. Daha Gurzuf'tan sonra da epey yolumuz var. Ayşe'ye söz verdim. Öğlen üstü dönmeliyim. Tamam. Hadi yürü be Tatar kısrağı. Yürü be. Yürü diyorum. Yoksa geberteceğim seni kırbaçla. Ağır ol bakalım. Ağır ol. O Bekir'in atı. Zorla bir şey yaptıramazsın ona. Bekir onunla kızıyla konuşur gibi konuşur. Sert söze alışkın değildi, tamam mı? Tamam, merak etme. Ben de onunla Rus gibi konuşurum. O zaman dilimden anlar. Hey İvan! İvan delirdin mi sen? Vurma! Vurma atı! Vurma diyorum! Dur yapma atı, üzülüyorsun. Uçurumun kenarındayız. Aman Allah'ım! Kayıyoruz! Kayıyoruz! İvan! Çabuk çarıklar çabuk! Hey! Geberin! İkiniz de geberin! Bekir'in atı da sen de geber! İşte at da Remzi de uçurumdan düşüp öldü. İşte böyle Müslümanları da atlarını da tek tek kıracağım. Tüketeceğim, bitireceğim hepsini. Bitireceğim! Bekir Ağa, İvan'ın anlattığı yalanlara inanmıştı. Atın huysuzlanması ve yolun kaygan olması dolayısıyla araba uçuruma yuvarlanmış, Remzi de ölmüştü. Ayşe kocası için ağıt yakarken atına düşkün olan Bekir Ağa da hayvanı için üzülüyordu. Kocasının ölümünden sonra Ayşe baba evine taşındı. 3 aylıkta hamileydi. Sonra kış geldi geçti. Bahar olanca güzelliğiyle tabiatı süsledi. Rusların sayıları da her geçen gün biraz daha artıyordu. 3'er 5'er kişilik gruplar halinde bahçelere giriyorlar, evlerin açık pencerelerinden içeriği manalı manalı süzerek Müslümanların huzurunu kaçırıyorlardı. Esma, ağıra gidip Macik'e bir bakıver, hiç sesi çıkmıyor, buz ağlamış olmasın ha? Yemek pişiriyorum, işin yoksa sen bakıver. Peki, peki. Ahıra gitmeye üşeniyor ya. Ama bak Macit doğursun düzarsın. Hiçbirinize sevdirmeyeceğim ben. Macit kızım ne haber? Macit yok. Allah Allah, nereye gitmiş olabilir bu hayvan? Macit! Macit neredesin? Esma! Ayşe neredesiniz? Buradayım. Bu, ne oldu? Neden bağırıyorsun öyle? Baba, yoksa Macik buzağladı mı? Ne buzağlaması? Macik ortalarda yok. Ne? Ya. Ağırda yok mu? Ama nasıl olur baba? Dün gece ağırdaydı. Geç saate kadar yanındaydı. Evet ama şimdi yok işte. Amanın, çaldılar ineğimizi, çaldılar. Götürdüler Macik'imizi. Zavallı Macik. Doğurdu doğuracak. Ruslar. Rusların işi bu peki. En iyisi aramaya çıkalım. Ha? Esma, sen benimle gel. Ayşe, sen de Enver'e ve kaynatanlara gidip durumu anlat. Sardin'in işi yoksa Macik'e o da arasın. Peki baba. Hadi Esma, üstüne bir şey al da gel. Hadi, oldu. Hadi. İşte bak, görüyor musun? Macik'in izi asfaltta sona eriyor. Yani bizim inek evden çıkmış, asfalta kadar gelmiş. Sonra nereye gittiği belli değil mi? Değil. Asfaltta inek izi kalmıyor. Peki nereye gitmiş olabilir? Buraya en yakın köy Rum köyü. Oraya gidip bir bakalım bari. Olur, bakalım. Bekir. Ha. Fatmacık herhalde asfalta kadar tek başına gitmemiştir değil mi? Yok canım, birilerinin alıp götürdüğü besbelli. Ruslar almıştır, Ruslar. O pis sizler köyümüze gelinceye kadar toplu iğne bile çalınmazdı buralardan. Ha, orası doğru. Bak, bir çoban var orada. Soralım mı? Olmaz değil de şuna bir bakalım. Belki arasına karışmış olabilir. Selamün aleyküm. Aleyküm selam ha, buyur. Şeyi soracaktım. Benim inek... Ne oldu senin ineğe? Ortalıkta yok da belki senin sürüye karışmış olabilir dedim. Senin sürüye hangi çoban bakıyordu ha? Kimse bakmıyor canım. Hayvan doğurdu, doğuracaktı bugün yarın. Bugün yarın doğuracak inek Deretepe aşağıda buralara gelir mi ha? Doğru. Gelmez tabii. Doğru. Neyse biz yolumuza devam edelim. Hadi eyvallah. Güle güle. Eğer senin inek anlattığın gibi bugün yarın yavrulayacaksa mutlaka birileri çalmıştır onu. Ruslardır ağam, Ruslar. Çünkü o namussuzlarda ne din var ne de iman. Yok, biz bulamayacağız. Macimizi bulamayacağız peki. Öyle çalanlar orta yere bırakırlar mı hiç? Canım belli olur mu? Belki de götürüp sattılar hayvanı. Uzağlayacak hayvanı kim görse parayı bastırır alır. Orası öyle. Allah'ım sen bize ineğimizi bağışla ne olur. Bakarsın eve gittiğimizde Macik ahırda duruyor ha. Ayşe şimdiye kadar köylüye haber vermiştir. Herkes onu arıyordur. Belki de bir yerlerde bulmuşlardır ha Bekir. Olabilir. Bulmuşlardır tabii inşallah. Rum köyüne geldik. Ne yapacağız şimdi? Yorgin'in evine gideceğiz. Hemen şuracıkta zaten. Macin nerede olduğunu bilir mi? Eğer çalanlar bu köye getirmişse Yorgin'in mutlaka haberi olmuştur. Merhaba Yorgi. Oo, Bremhavra Türk. Ne ararsın sen burada? Hayır abi. Sen belki... Hani benim macik vardı ya, hatırladın mı? Bre hatırlamaz olur muyum Tatar? Hatırlarım tabii. Ne oldu? Çaldılar galiba. Belki buraya getirmişlerse gözüne ilişmiştir dedim de. Ah sen mavrotu. Seni gidi. Para lazımdı sana ha? Sonra da doğuracak hayvanı sattın değil mi? Yazık. Dur bir dakika. Ne diyorsun sen Yorgi? Kim satmış ineği ya? Sen. Ben mi? Tabii sen. Sizi gibi Türkler. Bana bak Rum kırması ağzını topla tepem atıyor ha. Tamam. Şaka ettim. Kızma Bekir Usta. Herkese para lazım olabilir. Para lazım olunca da bir şeyleri satar tabii. Sen de ineği sattın. Ya sen ne diyorsun? Kim satmış ineği be? Sen satmışsın. Ne bileyim bana da öyle dediler. Macik nerede Yorgi Efendi? İneğimiz nerede? Gelin göstereyim. Oh çok şükür. Sonunda Macik'i görebileceğiz Bekir. Ben sana demedim mi bu köyde ne olursa bu Rum çıfıtının haberi olur. Ya. Bekir doğru söyle. Hayvanı sattın mı satmadın mı? Delirdin mi be Yorgi? Ben hayvan satar mıyım hiç? Bak şurayı görüyor musun? Ne var orada bir şey görmüyorum ben. Kemikler. Şu kemik yığınını görmüyor musun? Kemik yığını. Evet gördüm. İşte senin ineğin kemikleri onlar be Bekir. Ne? Hayır. Gitti bizim Macik. Geriye bir kemikleri kalmış. Hainler. Yalan söyleme gavurun iti. Mahsus söylüyorsun değil mi bunu? Kızma bre Bekir. Neden yalan söyleyeyim? Bu sabah beş Rus hayvanı buraya getirdi. Tatardan satın aldık dediler. Sonra da kesip yüzdüler. Kemiklerini de köpeklere attılar. Etleri de arabaya koyup Yalta'ya götürdüler. Aman yarabbim. Bak, Macik'in derisini tanırsın değil mi? İpin üstünde duruyor. Tuzladım. O namussuz Ruslar hayvanın bir tek derisini bıraktılar burada. Macik, güzel ineğim benim. Ayşe'nin kocası Remzi'nin ölümünden sonra çok sevdikleri ineğin çalınıp kesilmesi Bekir abi ailesini üzmüştü. Ruslar adın başında bir kötülük çıkıyorlardı. Ayşe'nin doğumu da yaklaşıyordu. Bekir abi bu yüzden ineğin üzüntüsünü çabuk atlattı. O şimdi dört gözle doğacak torununu bekliyordu. Diğer taraftan Ruslar yol yapımına iyice hız vermişlerdi. İnşaat Bekir abi'nin tarlasına kadar dayanmıştı. Rusları görüyor musun Esma? Gece gündüz demeden komünizm için yol inşaatında çalışıyorlar. İnşallah yaptıkları o yolların altında kalırlar. Yolu kısaltmak için Kuştepe'yi bizim tarlaya yıkacaklarmış. Eğer yıkarlarsa tarlanın yarısı elden gider Esma. Allah saklasın, bir bu eksikti başımıza gelmeye. İnanma inanma, yalandır. Yalan mı değil mi yakında anlarız. Yolu yapa yapa benim tarlanın ucuna kadar geldiler. Eğer söylenenler doğruysa bugün yarın tepeyi tarlama yıkarlar. Bekir. Bak tarlanın tepesinde birkaç kişi duruyor. Hani? Vay canım, ben hemen oraya gidiyorum. Dur sakin ol. Adamlarla kapışma hemen. Belki bir şey yapmayacaklardır. Geldikleri günden beri hep felaket getirdiler köyümüze. Hep ölüm, hep yıkım. Şimdi de sıra benim tarlama geldi, öyle mi? Ne o, birisi elini kolunu sallayıp duruyor orada. Hey! Git buradan, git! Girme tarlaya! Kendi tarlama girmemi yasaklayacak aklısına. Sersem satar, laflar anlamıyor musun? Tarladan çık git hadi! Bağdan gelmiş, bağdakini kovuyor. Doğru. Buradan biri gidecek ama o ben değil. Siz olacaksınız, komünizmalar! Git geri! Geri dur, tarlayı terk et atla! Çıkmam! Bu topraklar benim, bu yurt benim! Bütün Rus ordusu gelse, kemiklerimi kırsa, etimi, beynimi paramparça etse, yine de çıkmam toprağımdan. Çıkmam! Duyuyorsun değil mi sevgili toprağım? Ha? Dinsiz Rus seni bırakıp gitmemi emrediyor bana. Komünizmi aklı sıra seni elimden alacak. Şöyle sen benim değil misin? Ha? Benim atalarım burada doğdu, burada büyüdü, burada yaşadı, burada öldü. İlk zamanlar kıraçtı. Seni atalarım temizledi. Ben temizledim. Bak ellerime bak. Görüyor musun? Nasıl da kuru ve çatlak. Senin sayende sevgili toprağım. Git be adam, git, öleceksin. Ama hiç şikayet etmedim senden. Seni yalnız yağmur suları değil, gözyaşlarım da suladı. Bu dünyada senden başka hiçbir şey istemiyorum toprağım. Gerekiyorsa sonumu da burada, senin bağrında bekleyeceğim. Atalarım gibi son nefesimi senin üzerinde vereceğim. Kırımlı Bekir Ağa, toprağı uğruna çok sevdiği toprağının bağrında Rusların dinamitleriyle can verdikten sonra karısı Esma ile kızı Ayşe Seyit Ali'lerin evine yerleştiler. İvan da onlardan boşalan eve artık misafir gibi değil, ev sahibi gibi yerleşti. Komünist rejimi bütün Rusya'ya ve bu arada güzelim Türk vatanı Kırım'a da yerleştirmek isteyen Stalin ve emrindekiler, hikayemizin geçtiği Bahçesaray'ın Kızıltaş köyünü büyük bir baskı altına almışlardı. Bekir Ağa'nın deyimiyle komünizmalar her fırsatta yeni rejimin faydalarını anlatıyorlardı. Ne oluyor? Ya, neden topladılar bizi buraya? Neden olacak? Yine komünizmin nimetlerini saymakla bitiremeyecekler. Pis değiliz. Siz kimi kandırıyorsunuz be? Peki o yüksekteki yerde duran üç kişi kim mi? Rus mu onlar? Komünizma mı? İkisi Rus da şu genç olana Tatarmış, bizdenmiş. Şehir uşağı. Dur şuna sorayım bakalım, madem bizden ne istiyormuş Ruslar? Hey delikanlı! Sen bunların dilini biliyor musun? Sor bakalım yine ne istiyorlarmış. At mı, araba mı ha? Ne araba ne de at amca, hiçbir şey istemiyorlar. Ne yani, misafirliğe mi gelmişler bunlar? Bu Rus milleti pek boş yere gelmez buralara. Delikanlı, madem sen bizdensin, bizim kanımızdansın, ne istiyorlar bizden? İyi, herkes toplandı, konuşabilirim. Arkadaşlar, toprak iyi sürülmüyor. Ekinlere, tütünlere, üzümlere iyi bakılmıyor. Niçin? Çünkü birlik yok. Çünkü topluluk yok. Çünkü yarış yok. Çünkü Komünist Parti ile arada sıkı bir bağ yok. Neden? Çünkü köylerde makine yok. Kızıltaş köyünde niçin makine yok? Çünkü köyde kolhoz yok. Evet, kolhoz yok. İşte arkadaşlar, yoldaşlar, bundan böyle biz de sosyalizme sarılacağız artık. Biz de Kızıltaş'ta bir kolhoz kuracağız. Bir de bakalım aslanım. Senin o kolhoz dediğin de nedir yani? Kolhoz, yani kolhoz şeydir. Kolhoz kurulunca köylüler aralarında eşit olacaklar. Ortalıkta zengin fakir diye bir şey kalmayacak. Birlik olacak, muhabbet olacak. Yahu sen o kolhoz mudur nedir, onun ne demek olduğunu anlat bize. Kolhoz şey, kolhoz yani... Kes, yeter artık zırvaladınız. Ben toprağıma girmek isteyenlerin ayağını kırarım, ayağını. Şu yanında duran iki Rus'u anlat. De ki, ne isterlerse veririz. At veririz, üzüm veririz, tütün veririz, para, koyun veririz. Ama toprak vermeyiz. Anladın mı? İnsan her şeyini verir. Hatta canını bile ama toprağını asla. Biz senin o kolkoz mu, kolkoz mu, kolhoz mu diye zırvaladığın şeyin ne demek olduğunu da biliriz. Kolhoz demek toprağa, hükümete, komünizmaya ver demektir. Biz işte onu vermeyiz. Hadi. Öf ve adetlerine bağlı olan Müslüman halk her şeyde direniyordu komünistlere. Bunun üzerine Kızıltaş köyünde karargah kuran Ruslar, Türkleri yola getirmek için zora başvurmaya karar verdiler. Arkadaşlar, yine tekrar ediyorum. İnsaf ve merhamet denen şey biz Bolşevikler için hem ayıp hem de tehlikelidir. Bunu aklınızdan hiç çıkartmayınız. Görüyorsunuz işte. Kırım köylüsü bize karşı. Bizim ideallerimize yanaşmıyorlar. Bize yabancıdır onlar. Onları yalnız kuvvetle zorla eğitebiliriz. Çünkü milliyetçilik onların kanına sinmiştir. Onlar hala vaktiyle kahraman bir millet, yüksek, büyük bir devlet olduklarını hatırlıyorlar. Rusya hudutları içinde yaşamalarına rağmen Kırım topraklarını kendi öz toprakları, Tatar toprakları sanıyorlar. Sonra Türkçe konuşuyorlar. İbadet ediyorlar. Camiye gidiyorlar. Çocuklarının kafalarını Türk edip ve kahramanlarının adlarıyla doldurup kirletiyorlar. Vay canlar. Buna son vermeliyiz. Evet. Ona bir son vermeliyiz. Aksi takdirde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız. Bundan böyle kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. En küçük bir direnişte duvar dibine çekip tabancayı beynine sıkacaksınız. Alexey Petrovic, emrinde ne kadar asker var? 2 bölük Vasil Dimitrovic. Yalta'ya haber göndereyim. Her ihtimale karşı 2 bölük daha göndersinler. İvan, listeyi hazırladın mı? Hazırladım efendim. Buyur. Ver bakayım. Buyurun. Listede kaç kişi var? Şimdilik 200 kişi var. Çocukları da sayarsak aşağı yukarı 700 kişi kadar. Hepsi burada yazılı değil mi? Hı hı. Osman Levlevi, Kurşun Veli, Osman Parmaksız, Çoban Seyid Ali, Sabri Esat, Ahmet Kırık, Enver Battal, İvan. Hı. Köyde bir molla olduğunu duydum. Evet. Onun ismi burada yok. O var var yazılı. Listenin aşağılarında bir yerde olacak. İyi. İvan, yanına doktoru alıp Kızıltaş'a gidin. Hı. Bizi orada bekleyin. Yarın köylüleri meydana toplayın. Bu kez ben konuşmak istiyorum onlarla. Ama kendi usullerimle. Sertlik neymiş görecekler. Baş üstüne. İvan, bu kumandan Vasil çok sert değil mi? Evet, sert adamdır. Ama haklı. Bana kalsa Müslümanları tek tek öldürürdüm. Sertlik sertliği getirir İvan. İnsanlara insanca yaklaşmalı. Yok, kumandan haklı. İtiraz eden Türk'ü kurşunlayacaksın. İvan, uyanma, arabayı yavaş sür. Bak karşıdan biri geliyor. Dikkat et, yol dar. Oo, ben o geleni tanıyorum. Listede onun da adı var. Hey sen! Buraya gel! İvan, ne istiyorsun benden? Dur orada. Ellerini de kaldır. Doktor, sen de gel aşağı bakalım. Bırak çocuğu gitsin İvan. Ne yaptı sana? Yok. Öyle hemen gitmek yok. Önce konuşacağız onu. Sok o tabancayı beline İvan. Sen sus doktor, sus! Sen pis Tatar. Söyle bakalım adın ne? Biliyorsun ya. Sabri. Babanın adı? Seyit Ali. Soyadın? Çoban derler bize. Babanın ne kadar toprağı var? Ne bileyim. Öteki köylülerin ne kadar varsa bizim de o kadar vardı. Peki Sovyetleri sever misin? Sovyetler de kim? Bizleriz. Bizler. Bolşevikler. Yani Ruslar. Cevap ver. Sever misin? Bırak beni gideyim Ivan. Çocuk doğru söylüyor. Bırak gitsin Ivan. Sana ne zararı dokundu ki? Öyle bir kötülüğü dokundu ki... o beni çok kötü dövdü daha önce. Sen bana, ben sana vurmuştum. Şimdi intikam mı almak istiyorsun? Cevap ver sorduğun soruya. Yoksa tetiği çekeceğim. Ne söylememi istiyorsun? Ben komünizma bilmem. Çek o tabancayı yanımdan. Beni korkutacağını mı sanıyorsun? Ama dişlerim ve parçalarım seni kemoyiydi. Öldürecek misin ha? Öldürecek misin? Hadi öldür öyleyse. Hadi çek sesi, çek seni. Madem istiyorsun, çekiyorum tetiği. Al bakalım. Ne yaptın? Öldürdün çocuğu. Her şey komünizm ve Stalin için doktor. Sabri'nin öldüğü gece komünistler başlarında kumandanları Vasil Dimitrovich olduğu halde köyde korkunç bir terör başlattılar. Açlıktan ölecekken Bekir Ağa'nın sayesinde palazlanan nankör Rus İvan'ın hazırladığı lisedeki bütün Türk erkekleri tek tek zorla evlerinden alınmaya başlandı. Direnenler kurşunlanarak öldürüldü. Rusların maksadı köyü boşaltmak, halkı sürgüne yollamaktı. Ama Türkler kolay kolay Rus baskısına boyun eğmiyordu. Hele battalın Enver, küçük çocuğu Rus otomobilinin altında ezilen öfkeli Enver tek başına askerlere karşı koymuştu o gece. Hey! Enver! Enver! Ne var? Ruslar herkesi kapsın. Az önce gördüm seni ağzına geliyorlar. Hadi kaç, çabuk kaç. Hayır, kaçmam. Yeter artık, kaçmayacağım. Siz gidin. Kırım'ın sevgisini, Kırım için dökülen kanları, gözyaşlarını, Kırım'ın acısını da beraberinizde alıp kalplerinizde götürün. Gittiğiniz yerlerdeki Türk kardeşlerimize anlatın. Söyleyin onlara. Biz hayatta hıyanetlik nedir, küfür nedir bilmedik deyin. Hak ve adalete inandık deyin. Çalmadık, yakmadık, öldürmedik. Düşmanın her zulmüne katlandık deyin. Düşmanlarımızı da insan sandık. Ama hıyanete uğradık deyin. Ben kaçmayacağım. Gelsinler alsınlar beni. Alsınlar hainler. Enver! İn aşağı Enver! Teslim ol Enver! Köpekler! Siz kimsiniz ki size teslim olayım? Öldürecekler seni. Toprak için, din için ölünür Emine. Ama sen benimsin Enver. Hayır. Hayır, ben toprağın malıyım. Dedelerimin kemikleri üstüne benim de kanım aksın. Bir gün gelecek. Yavrularımız geri dönecekler buraya. Şimdi ayaklarımın, dizlerimin olduğu yerde benim bu izlerim silinecek. Yerincik çiçekleri açacak. Ruslar bilsin ki yavrularımız bir gün geri dönecekler. Gelinciklere bakıp bizi hatırlayacaklar. Bu toprağın, bu yurdun kıymetini bizden daha iyi bilecekler. Onu bizden daha çok sevecekler. Teslim ol Tatar! Yoksa gebertiriz seni! Teslim olmak mı? Alın bakalım. Madem öyle, sen istedin bunu Enver! Teslim ol Enver! Kurtulma şansın yok! Bak! Biz taş kişiyiz! Lan çok dinsiz! Kaldır ellerini! Kaldır! Hayır, kaldırmayacağım. Senin önünde diz çökmeyeceğim. Yalvarmayacağım. Çünkü sen bir köpeksin. Siz Ruslar hepiniz köpeksiniz. Bir gün gelecek, hepiniz köpekler gibi gebereceksiniz. Hem de kendi kanınızda. Ateş! Konuşturmayın şunu! Ateş edin! Ateş! Geberdi! Takip edin beni! Diğerlerini de yakalayalım! Hadi takip edin beni! Can verdikleri, kan döktükleri topraklarımızda gelincikler açsın. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.